Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les. Eetz Chaim. En wij staan op de pagina 13, regel 22. Wij beginnen met de nieuwe Sha'ar. Nieuwe Sha'ar, dezelfde poort, maar nieuwe Anaf. Nieuwe tak, nieuwe aftaki. Sha'ar Alef, Anaf, Hey, dat is 21. Sha'ar Alef, de poort Alef, Anaf, paragraaf 5. 22. Ritsoni vanaf ze mijn wens of de bedoeling in deze paragraaf lehagdim ktsat hagdamot om eerst enkele inleidingen te geven. Vooraf. El kol haba limlaot et yado. Alles wat ik ben zo eigenlijk zo'n uitdrukking. Alles wat zo wat ik zou in staat zijn te zeggen. Over alles wat Rita Sek begochma zot om zich bezig te houden met deze wijsheid. Alles wat mogelijk is om zich bezig te houden met deze wijsheid. Dus wat ik bedoel, de Chochmat Kabbalah, de wijsheid van Kabbalah. Dat heet Chochmat Emet, heet het. De wijsheid van de waarheid. Wat wij leren, heet Chochmat Emet. Kabbalah is niets anders, het heet andere woord Chochmat Emet. Dus de wijsheid van de waarheid. Niets anders. Wehu, derde woord van 23. Ki kwar bijarno la el. En dat, omdat het is al, want het is al uitgelegd hierboven. Ki fartsuf Adam, dat de partsuf van Adam, stint sferot van Adam, kalul miramach evarim, die bestaat uit ramach 248 organen, 24 bejut sferot pratiyot shebo, binnen die 10 eigen sferot van Partsuf Adam. Ja? 10 sferot zijn er. En 10 sferot zijn er daarin dus bevatten 248 organen. Hoe dat komt, komt wel op zijn plaats. En daarom de mens heeft ook 248 organen. En daarom ook het aantal geboden van gezot, ja, van doen, tellen ook 248. Ramach heet het, Ramach. Drie letters, Ramach. Ja. omdat er zijn ook 248 dus geboden gegeven te doen, dus om voorschriften van doen, doe dat, doe dit, om al onze 248 organen, heeft niets te maken met onze fysieke organen, die kunnen we lekker wegsnijden, daarmee absoluut niets zal ons dan tekort komen. Wij zullen helemaal niet tekort komen aan al die organen, ja? Met alles inbegrepen daardoor. Maar de bedoeling is natuurlijk van innerlijke organen, van waarnemingsorganen, van binnen geestelijke waarnemingen, geestelijke krachten, geestelijke wensen, etc. Dat zijn de organen. Niet alleen de andere organen. Boven, je kan van de mens alles afsnijden en blijf je dan volledig intact met alle 248 organen. Je kan een mens castreren. Wat gaat er? Niets anders gebeuren. Word je daardoor minder in de ogen van de schepper? Absoluut niet. Dus hij krijgt een man, krijgt dan een mannenstem. No. Omdat hij heeft geen zakje van met die hormonen. No. Ja, hormonen. Maar hij blijft 100% kosher in de ogen van de schepper. Hij kan op 100%, als er een tempel zou komen, de tempel, zou hij dan voor 100% zeker ook de hoge priester mogen zijn. Terwijl natuurlijk mijn volk bedenkt anders natuurlijk. Ze denken dat nou iemand die dan alle geweldige, alle organen heeft, allemaal dat is, dat die dan, die moet dan volmaakt zijn ook in zijn organen. Absoluut niet belangrijk. We zien ook in onze wereld iemand volmaakt is. En wat doen ze met hun leven? Maar ruïneren hun leven. En iemand die juist minder heeft, die maakt een pareltje van het leven. Die heeft gebrek aan de lichamelijke. Die maakt een pareltje van het leven. En iemand die alles heeft in geboren, gewoon aangeboren, alles heeft hij zelf. Die verspilt het al een leven om niets. Boven, maar het heeft zelf zes veel. De verander moet natuurlijk volmaakt zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de mens moet al die alles dat hebben. Absoluut niet nodig. Heb je dat? Ja. Dat moet je zo zien. Het is niet dat is wat is hebben. Het heeft niets te maken met onze organen, fysieke organen. Gebrek aan fysieke orgaan. Natuurlijk als een mens hoge priester, natuurlijk is het goed dat hij ogen heeft, oren heeft, want waarom kan hij ook met alle andere dingen de schepper als het ware prijzen. Maar je kan ook blind zijn. Natuurlijk dat mijn volk dat wilde niet hebben natuurlijk. Maar in principe van de kant van de schepper is het absoluut om het even. Het gaat om de innerlijke organen van de mens, dat al die 248 organen, innerlijke organen, gericht zijn als één vector naar de enige scheppende kracht. Okay. Dat betekent, als daar minder dan 248 zijn van binnen, dan betekent hij zijn moem heet het in het Hebreeuws. Dan heeft hij gebrek, defect zelfs, defect, dat moem, defect. Er staat ook geschreven bijvoorbeeld in de Torah. Dat zijn bijvoorbeeld, dat zijn ballen, zijn, hè, ballen, zeg je dat? Testicles. Dat zijn testicles, zijn dan bijvoorbeeld verpletterd. Dan mag je dat niet, mag dat niet in de dienst komen van de schepper, als het ware. Maar moet je dat begrijpen wat het allemaal betekent? Ook dat betekent absoluut niet dat zijn, dat hij dan daardoor defect heeft, dat hij dan niet tot de schepper kan komen. Maar het volk begrijpt het niet natuurlijk. Het volk ziet alles alleen maar met hun ogen. aardse ogen. Dus in 10 sferot, ja, 248 organen. In 10 sferot, in 10 eigen sferot van hen. Boven ze, op de volgende manier, zegt hij. Ki heter hu galgalte, oh, want de keter hu golgalte, wat zijn de tien sferot van hem? Hij zegt, en hoe het verband is, is voor het eerst, legt hij onder het verband. Hoe het verband is tussen sferot en die organen. Heel belangrijk. Want keter, zegt hij, keter is golgalte. Dus golgolet. Golgalte. Dus keter is schedel. En schrijf het ook voor jezelf ook, golgalte. Gewoon zoals je hoort. Je hoeft niet precies, het is allemaal hoe je dat hoort. Golgalte. Dat betekent schedel. Dus keter is schedel, ja of niet? We hebben daarover gehad. We chabade. Chabade. Chabade is chochma, bina en daad. Daad is tussenin iets. Is eigenlijk geen sfera, maar de verhogingsgraad van Tiferet. Als Tiferet een graadje omhoog gaat, dan verandert Tiferet in daad. Tiferet is een middellijn. Tiferet betekent pracht. Maar als je de pracht verheft, dan wordt het daad. Dan wordt het goddelijke kennis. Vechabat, hij zegt, vechabat, en chokma, bina, en daad. Dus die drie zitten dan in de schedel zelf, als het ware. Chabad, dat zijn gimelmogen, dat zijn die drie hersenen. Duidelijk? Betekent niet hersenen die bij ons zijn natuurlijk. Maar natuurlijk dat ook van ons vlees kunnen we zien, het goddelijke. Maar drie elementen in hiërarchie van bevatting op het niveau van hoofd. Die zitten dus in het schedel zelf. Laatste woord, we gagat. En Chagat, dus Chesed Gvura Tiferet, dus het middenstuk van de 10 Sferot, 25. Hem, Bet, Druin, dat zijn twee Zroa, twee armen, ja, armen. De bedoeling is van die bovenarm tot een middenarm, bovenarm en middenarm bijvoorbeeld. Niet hand zelf. Dat zijn de armen. Duidelijk, Chesed Gvura Tiferet. Wat betekent Chesed Gvura Tiferet? Dat zijn Chagat, dat zijn armen van een partsoof. Toe welk partsoof dan ook. Van Adam. Duidelijk. Later, stap voor stap, zullen we dat allemaal aanvoelen. Want kijk, handen zijn los van het lichaam. Zit ook daar enorme begrip, enorme dingen. Van hand kan je bijvoorbeeld niet licht laten stromen naar beneden. Alleen door het middenlijn, duidelijk. Waardoor door de romp. De romp is verbonden met beneden, ja of niet? Dus alles komt via de middenlijn en niet van de handen. Zelfs we allemaal precies willen zien wat Arie had gezegd. Bibesarie gezei elkaar vanuit mijn vlees. Zal ik de schepper zien. Dus ook van alle organen zullen we ook, van onze artsorganen kunnen we ook de schepper zien. ook zien de 10 sferot. En hun verband met de innerlijke organen van de mens. Oh, je zegt, dus Chagat zei dit, dat zijn Chagat, Chesed Boratifere, dat middenstuk van de partsoef, dat zijn twee handen, ja, twee boven- en middenhanden, dat zijn armen, precies, sorry, armen, ja goed. We goeven en het lichaam. Wat betekent dat? Dus Chesed is, dus dat geef ik even extra. Chesed is de rechterarm. De Gvora is de linkerarm. En Tiferet is lichaam. En vandaar dat Tiferet pracht wordt gezien. De hele bedoeling is natuurlijk dat het licht in het lichaam komt. En niet in handen en voeten, etc. Maar voeten natuurlijk ook, maar in het lichaam kom je dan. Tiferet, daarom Jacob is de uitverkoren van de drie aartsvader. Want beide drie zijn nodig. Maar Abraham is Chesed. Rechterarm, Yitzchak is linkerarm en Jacob is Tiferet middelen. Dus net zoals bij het lichaam van Adam of van Tien Sferot heb je Chesed Gvura Tiferet bij Zeranpin, met name de mens is Zeranpin. Is overeenkomt met de Zeranpien. Ook de mens heeft die twee. Drie. Zo ook in de mensheid zelf zijn er drie aartsvaderen gegeven die overeenkomen, die de drager zijn. Merkava heet het. Die drager zijn van de krachten van Zeranpien. Van het operationeel systeem van de heelal. Duidelijk. Net zoals Zeranpien en Malgoed. Zo ook dat. Zeranpien is dus die drie vader. En wij bevinden ons dan. En betekent, wat betekent dat? Wat is het dan verschil? Abraham is dan rechterhand. Ja. Waar bevindt zich Chesed? Boven de parsa of onder de parsa? Boven de parsa, oké. Okay. Dus het licht zit daar. Waar bevindt zich Yitzchak, linkerlijn, Chesed? Boven of onder de parsa? Boven. Huh? Boven. Waarom onder? Nee, boven. Boven is ook boven, is net linker en rechterlijn. Ja. Linker, rechter, maar boven, ja of niet? Ja. Chesed Gvura Tiferet. Ja? Ja. Waar bevindt zich Tiferet? Boven of onder? Gedeeltelijk boven, gedeeltelijk onder. Erg goed. Gedeeltelijk boven, gedeeltelijk onder. Dus, zie je? Dus, nog een keer. Chesed is Abraham, is hoog verheven boven de mensen. Over de menselijke zielen, als het ware. Is rechts, Chesed, de drager van die kracht. Yitzchak is de drager van Gvura, van Yin. Zonder dat zou geen Jacob komen, zonder dat zou geen pracht en shalom komen. En ook, ja, ook. Yitzchak is dan hoog verheven in de hogere wereld, als het ware hoog links. Maar de mens is toch niet alleen dat. Wat is de mens? De mens moet beide werelden in zichzelf hebben, dat heeft hij niet. dan hebben we Jacob. Alleen in Jacob hebben die beide werelden verbinding met elkaar. Hoe? Jacob is Tiferet, duidelijk. De drager is van Tiferet. En Tiferet heeft hoe? Hoe zit hij met de Tiferet? Een derde bovenste gedeelte van de Tiferet is boven de Parsa. Dus bevindt zich in de hogere wereld. De hogere wereld is boven de Parsa. En de lagere wereld is onder de Parsa. Duidelijk? Ook in ons. We hebben tien sferot in elke toestand. Ook precies in ons hebben we ook precies dezelfde kenmerken. Dat boven de Parsa is wat in mij is van de hogere wereld. En onder de Parsa is wat in mij is van de malgoed. Van de onderste wereld. Ja? Dus alles onder de Parsa staat onder regie van malgoed. En alles wat boven de Parsa staat onder regie van Bina. En Chesed Gvura Tiferet van boven. Dus Chesed Gvura plus 1 derde van Tiferet. Die hebben dezelfde eigenschap als Bina. Ja of niet? Zeranpin. De ware Zeranpin. Alleen dus de eigenschappen van Zeranpin. Chesed Gvura en Tiferet. En 1 derde Tiferet. Die willen niets anders, alleen maar chassadim, net zoals Bina. Die gaf het Chesed. Ja of niet? Maar Jacob heeft nog 2 derde van hem onder de Parsa. Dus hij heeft, zie je dat? Hij heeft nog 2 derde onder de Parsa in de malchut. En daarom alleen de Jacob, van Jacob, kwam dan het eeuwige volk hier op aarde. Alleen in Jacob werd, alleen aan zonen van Jacob werd de Torah gegeven. Omdat hij Jacob verband had gelegd binnen zichzelf tussen de hogere en de lagere wereld. Want hij ervaart 1 derde van die wereld, die is dan boven middellijn, boven de Parsa, en hij ervaart dan middellijn onder de Parsa, 2 derde, ook middellijn, ook niet rechts en links, maar middelste lijn. En alleen aan zijn nakomelingen kon de Torah gegeven worden. Want de Torah is ook de middellijn. Waarom aan hen? Waarom? Waarom dan aan hen gegeven werd Torah? Overeenkomst naar eigenschap. Okay. Ja, duidelijk. Ja. Begrijp je dat? Ieder doet een Jood zo, dit of dat of dat. Waarom dit? Omdat Jacob, hun voorvader, die dan als resultante van zijn voorgaande vader en zijn vader en zijn grootvader, had in zichzelf die beide eigenschappen kunnen van vader en grootvader, had die kunnen dat smelten, tot smelting komen. En toch had hij een beetje, ja, die twee, en bracht die tot volmaaktheid. Natuurlijk ook Abraham volmaakt. Ook Abraham had een middellijn, als het ware, maar dan binnen zijn rechterlijn. Duidelijk, hè? Hij kwam natuurlijk tot, begrijp je wat ik bedoel? Dus omdat Abraham natuurlijk kwam tot de volmaaktheid, maar dan niet de volmaaktheid van de algemene partsoef van tien sferot, maar binnen zijn rechterlijn. Ja. Binnen Chesed was hij volmaakt. Duidelijk? Chesed heeft ook drie stukken. Drie rechts, links en midden. Hij heeft dat tot midden gekomen. Ook, hoe weet het? Ook Yitzchak kwam ook tot volmaaktheid, maar dan van zijn linkerlijn, van Djin. Maar het is nog geen volmaaktheid ten aanzien van de partsoef, algemene partsoef. Het is alleen maar volmaaktheid, eigen volmaaktheid. Wat ik bedoel? ik zeg niet eigenzinnige, maar eigen volmaaktheid alleen. Op zijn eigen niveau van parsof. Maar Jacob heeft dan de volmaaktheid van de goef, van het lichaam. En daarom Jacob verbond, had verband. Bij Jacob heeft de schepper verband gezien, verbondenheid gezien tussen Bina en Malchut. Onderstel van, onderste gedeelte van de partsoef is Malchut, of staat onder regie van de Malchut. Dan Netzer, Hod, Yesod en Malchut, die allemaal staan onder regie van Malchut. En boven alles staat onder regie van Bina. Stap voor stap gaan we dat voelen. Leven daarin in die familie. Okay. Wanneer hij, zegt hij dat, 25, het vierde woord. Wanneer hij, en net zo God je zod, wat zei de net zo God je zod, met welke organen zij overeenkomen? Bet shokim, twee dagen. Twee dagen. We ama. Ama is Hebreeuws woord. Ama betekent ook de maat. L in het Nederlands. L. Huh? L. En ama betekent ook een ander woord voor geslachtsorgaan. Zo wordt Torah, en voor een Torah in Talmud wordt Amma gebruikt. Dus Nehi betekent Netzach is rechter, Dei. Samen met de been natuurlijk, met de rechterbeen natuurlijk. Maar begint bij Dei. Hod is linker Dei. En Yesod is, wat we noemen dat, geslachtsorgaan. Nogmaals, moeten we niet denken aan dat het vlees, aan vlees. Je kan van iemand dat afsnijden, blijft Yesod voor de mens altijd aanwezig. Begrijp je? Een mens kan transseksueel gaan worden. Qua sensualiteit is hij net als vrouw geworden. Maar zijn jesod, mannelijk van binnen, qua krachten, blijft voor eeuwig mannelijk. Hoe hij beleeft dat zelf, hoe hij dat allemaal doet, in zijn bovenste lagen, dat is dat. Begrijp je dat? En zo ook als iemand bijvoorbeeld gecastreerd wordt, nou, word je dan minder mannelijk daardoor. We hebben we? Absoluut niet minder mannelijk worden. De mensheid die begrijpt het niet, met kinderlijke voorstellingen, weet je wel. Wie is mans, die dan, ja, dat is de mans, weet je wel. Goed. Duidelijk, ja. Hoe malgoed. Wat is de Malchut dan? Malchut hi haneki washelo. En Malchut is een vrouwelijk vrouw van hem. Van hi, van wie? Hij heeft het niet gezegd. Waarschijnlijk van Yesod. Oké? Okay? Hij heeft niet gezegd. Hij weet waarom niet. We laten ons dat doen. Duidelijk? Nog één zinnetje? We zijn er hoog. Ik denk dat we moeten hier een beetje stoppen. Want daar is het. Daar hebben we nu wel goed afgemaakt iets. Anders beginnen we met iets. En kunnen we het niet afmaken. Nou, wat is dan... wij stoppen hier, wij zijn gebleven bij 13, de pagina 13, en de regel 25. En nu even nog de slogan van de dag. Wat zouden wij dan als slogan aan in aanmerking laten komen als slogan van de dag? Dat heeft ons verteld dat wat was het? Was net gedachte is weggevlogen. Hij had ons verteld dat twee verbonden zijn er belangrijk. Verbond van Torah en verbond van besnijdenis. Beide zijn noodzakelijk. Betekent dat die beide moeten we handhaven. Dus zowel leren van Torah dag en nacht. Daarmee doen we dan, werken we aan het verbond of bewerkstelligen het verbond tussen ons en de schepper. En besnijden van ons hart betekent afsnijden af van ons. Dagelijks moeten we dat, de besnijdenis van de hart, besnijdenis moet je elke dag ondergaan trouwens. Niet alleen wanneer je acht dagen oud bent. Elke dag moet je werken aan jouw besnijdenis. Steeds meer moet je hart besnijden. Elke dag besnijden van wat? Van die klipot. Van onreine krachten. Waarbij, hoe je dat doet in die onreine krachten, zitten ook goede dingen. Ja, zit ook eetbare dingen. Dus zitten ook in je ook zitten ook vonken van de heiligheid. Dus dat betekent dat je moet afsnijden, natuurlijk niet. Je moet telkens wanneer je eruit haalt, wat dan ook, van die vonken omhoog uit de mengsel van goed en kwaad. Daarmee snijd je een stukje van onreine krachten van het levend organen af. Duidelijk? Je haalt het goede omhoog en afval doe je in prullenmand. Ja? In jouw eigen prullenmand. En zelfs niet in prullenmand. Prullenmand doe je iets wat helemaal als afval is, wat je niet meer nodig heeft. Bij ons is niets afval in het geestelijke. Iets wat je nu niet kan corrigeren, doe je gewoon in jouw depot. Zet je dan in jouw depot. Ja? Dat kan je nog niet verwerken. Zet je dat ergens in het depot. En jij sluit het af. Ja, sluit het af. Je gaat het niet gebruiken meer. Als je dan later aan kracht komt om het wel te verbruiken, het wel te verwerken, die afval, dan ga je dat wel doen, dat afval. Maar steeds moeten we elke dag die twee dingen naleven. Torah, de Torah. En dat die twee zullen dan genereren, zeg dat, elkaar genereren. Dat jij geestelijk werk doet, aan de ene kant geestelijk werk doen, dat is de besnijdenis. Wat wij doen is geestelijk werk. Shlavei Sulam is besnijdenis. Je werkt aan jezelf, ook overdag, je werkt aan jezelf om in elke situatie het verbond van besnijdenis, Brit Mila, na te leven. Telkens wanneer je kijkt met je ogen, niet kijkt met je ogen waar het niet goed is om te kijken. Geen woord, een woord minder roddelen, roddelt een woordje minder. Ja? haat iemand of iets een klein beetje minder. Ja? Telkens op elk moment daarvan leef je de besnedenis, breed mila, het verbond van besnedenis na. Dat is dan telkens moeten we de besnedenis elke dag, ook vandaag, die besnedenis van je hart moet je dus naleven. En tegelijkertijd ook het naleven van de Torah. Ze bezighouden daarmee dag en nacht. En die twee zijn volledig met elkaar verbonden. En niet of dit of dat, maar beide proberen het na te leven. Nog een prettige dag toegewenst allemaal.